հայրս սովորություն չուներ, մեկի մոտ օշուն տալ, մեկ ուրիշի մոտ չէ։ Նա նման ձևականություններից շատ էր հեռու։ Հայրս իր օշունցը հավասար բաժանում էր հարևաններին, բարեկամներին, մտերիմ մարդկանց, կանանց, թուրքերին։ Ջոկողություն չկար։ Ոչ ոք հորոշ չէր կարող մեղադրել, ասենք, կողմնապահության համար։ Եվ ամենաազնիվը, հայրս իր բառապաշարը չէր փոխում, բոլորի հետ նույնն էր։ Նույնիսկ անծանոթ շրջապատն էր անկարող փոփոխություն մտցնել հորս մտածողության և արտահայտամիջոցների մեջ։ Պատահել է մանկության ընկերներից մեկը մի 25-30 տարվա բացակայությունից հետո հորս ասել է. «Աբո, դեռ չես փոխվել»։ «Խիտո փոխվալըս»։ «Հա, սուտեն»։ Ընդհանրապես հորս կարծիքով մարդ չի կարող փոխվել և իրավունք էլ չունի։ Բնավորության որոշ գծերի փոփոխություն հնարավոր է, բայց ասենք Վարդանը փոխվի դառնա Պետրոս, հնարավոր չէ։ Եթե փոխվեց, կնշանակի այդ Վարդանը հենց Պետրոս էլ ծնվել է։ Շատերն առանց ամաչելու ցույց են տալիս, որ իբր զարգացել են, դարձել են առաջադեմ, մեծ-մեծ մարդկանց հետ են նստում վեր կենում, իբր գեղցի լեզուն են փոխել, կնոջն ասում են տիկին, թանգակինս, և ուզում են մոռանալ, որ իրենց պոչը գնում, ուղիղ մտնում է խոզապահ Բեդունց հարաբեդի խարխուլ խրճիթը։ Թեպետ Բեդունց հարաբեդն էլ է ուզում, որ իր զավակներն ընդմիշտ պոկվեն այդ խոզանոցից։ Ավելի ճիշտ, դա Բեդունց հարաբեդի կյանքի նպատակն է, այն էլ գերագույն նպատակը։ Ինչ իմանար, որ դա հնարավոր չէ, որ աշխարհում այդպիսի բան չի լինում, որ եթե իր զավակներին դներ տիեզերանավի մեջ ուղարկեր Մարս և այնտեղ ծնվեր իր թորը, հաստատ մեկը, մի 50 տարի անց նրան տեսնելով հարցնելու է. «Ախոխա, դու Բեդունց հարաբեդի թորը չես»։ Եվ Բեդունց հարաբեդի թորը այդպես էլ չի գուշակելու, որ իրեն այդ հեռավոր մոլորակում ճանաչել են հոտից, Բեդունց հարաբեդի հոտից։ Բեդունց հարաբեդի թորը, ոչ էլ նրա թորը, երբևէ չի հասկանալու, որ ամեն ինչ կյանքում փոփոխական է բացի հոտից։ Մարդ կարող է վիրահատվել, սերը փոխել, այսինքն դառնալ կին արմատ, բայց այդ հոտն էլի մնալու է։ Եվ մի օր մի տղամարդ դրան հարցնելու է. «Աղջի, կարողա դու Բեդունց հարաբեդի թորներից ես»։ Ասես հա, ասելու է, «Բա Բեդունց հարաբեդը աղջիկ թոր ուներ»։ Ասես չէ, ասելու է, «Բա ես ինչ հոտ է»։ Ինչ մնում է հորս կենսագրության, նայն իմից այնքան էլ չի տարբերվում։ Եթե իհարկե ուսման հետ կապված որոշ մանրամասներ հաշվի չառնենք, ինձ օրինակ 10 տարին լրիվ հերիքեց, որպեսզի 10 դասարան ավարտեմ։ Հետո էլ լրջորեն մտածեմ բարձրագույն կրթության մասին։ Իսկ հայրս պապիս պատմելով իհարկե 6 տարում մի կերպ ավարտեց 3-րդ դասարանը։ Ավելի ճիշտ, միջև 3-րդ դասարանի վերջը չկարողացավ հասնել։ 3-րդ դասարանն ավարտեց ոչ թե մայիսի վերջերին, ինչպես սովետական միության բոլոր դպրոցականները, այլ գառնան սկզբին, բնականաբար ոչ բարձր առաջադիմության պատճառով։ Հայրս ինչ խոսք, այդ ամենի հետ կապված իր մեկնաբանությունն ուներ։ «Ես կամ դպրոց պիտի գնայի, կամ պիտի տունը պահեի»։ Ահա հորս այդ մեկնաբանությունը։ Հետո էլ այդ դպրոցի համար ոչ կոշիկ ունեի, ոչ էլ շալվար, ոչ էլ պայուսակ, տետրն ինչ է, տետր էլ չկար, իսկ անտար կարելի էր ոտաբոբիկ էլ գնալ, քամակը կարկատած շալվարով էլ։ Հայրս այդպես ընդամենը 2 տարի մի քանի ամիս սովորեց դպրոցում, բայց անգիր գիտեր տասնյակ բանաստեղծություններ ու պոեմներ, էլ Թումանյան, էլ Պուշկին, էլ Գորկի, որոշ բաներ Շեքսպիրից ու Մայակովսկուց։ Եվ երբ մենք զարմացած լսում էինք, ասում էր. «Կողքից բարձրաձայն կարդացել են, սովորել եմ։ Այդ շան տղեկախը շատ լավ են գրում։ Համ էլ այն ժամանակվա դպրոցը ուրիշ դպրոց էր, բայց ամենալավ գրողը Թումանյանն է։ Հայրս Լենինի մասին էլ հատուկ ձևավորված կարծիք ուներ։ Այդ շան տղան ուժեղ տղամարդ էր։ Արա, սաղ աշխարը մատների վրա խաղացրել է։ Ասում են, մոտն էլ երբեք զենք չի պահել։ Ես օրինակ ոտքերս թագիս առանց զենքի աղդամ գնացողը չեմ։ Ինչ աղդամի չէ Շուշուա բազարը։ Բայց այդ շան տղան սաղ աշխարը առանց մաուզերի ոտքի տակ է տվել, հերիք չէ, բանդիտ ավազակ շան տղորանցն էլ մաման լիցցիրելը։ Այդ շան տղեն միակ սխալը էն էր, հաճախ էր ասում հայրս, որ կանանց բերել, կանգնեցրել է տղամարդկանց կողքին, ասել կինն ու տղամարդը հավասար են, ասինքն հայրս կոլխոզի նախագահ Աշոտը և մայրս Անահիտը հավասար են։ Ենթադրենք ես դրան հավատացի, մեր հարևան Իսունց Երվանդը կհավատա, չի ասի ես մարդիկ ցնդել են, կամ էլ հենց այդ նույն Իսունց Երվանդն ու իր կին Սիրանը։ Այդ շան տղան օրը մի 15-20 անգամ կնգանը հերը անիծումա։ Դա եղավ հավասարություն։ Դե եթե հավասար են, թող Սիրանը Երևանի մարը 15 անգամ չէ, գոնե 2 անգամ տիան է։ Չի կարող, մարդիկ ծապ կտան, պար կծցնին։ Երևանին էլ կհամարեն կրտած, ուղակի հայտարագություն գյուղի համար։ Հայրս այդ միակ եզակի սխալի համար ճիշտ է, շատ էր Լենինի երեսին խոսում, բայց մի բանում համոզված էր։ Եվ ամեն տեղ դրա մասին ասում էր։ Լենինը, եթե մի քիչ գոնե մի 15 տարի երկար ապրեր, մենք այս օրին չէինք հասնի։ Կոմունիզմը վաղուց եկել էր Շուշի։ Ես էլ հաստատ նարկոմ կնեի, բա ոնց, այն ժամանակ բոլորը կիմանային, որ յուղը մածունից են սարկում, պանիրն էլ, կոշիկն էլ, շալվարն էլ, պայուսակն էլ։ Նույնիսկ 88-ին, երբ հորս բացատրում էինք, որ իր այդ սիրած Լենինի շինած երկիրը այնքան է անիմաստ և անհիմն, որ ընդամենը մի քանի օրում քանդվեց, պրծավ, հայրս չէր նահանջում։ Կարող է Լենինն ամեղավոր, որ Շուշիում էր հարևան Գերասիմը հրացան չուներ, Կարլենը հրացան չուներ, Տիգրանը հրացան չուներ, իսկ թորք Յակոբը ուներ, Իդրիսը ուներ, որ թորքեն լակուտը դանակը գրպանում էր գնում դպրոց։ 1924 թվականին Լենինը մեռավ, սովետական միությունը պարծավ։ Մենք չկարողացանք Լենինի նման մարդում պահել։ Իսկ երբ մի օր ասացի, որ Լենինը այդ պետությունը շինել է 20 միլիոն մարդու դիակի վրա, հայրս ուղղակի ծիծաղեց։ Բայց կարող է Լենինն ասպանալ, խեղճը մի նագան էլ չոներ։ Կարող ես ասել, ինչավ ասպանալ։ Ինչ խոսք, ես ասացի, որ սպանել է դաժանությամբ, սատանայությամբ, խորամանկությամբ ու նենգությամբ, բայց հայրս ասածս բանի տեղ չէր դնում, և ինձ համարում էր կյանքից բան չհասկացող խոխա, ուղակի փսլնքոտի մեկը։ Հենց քեզ նմաններն էլ սպանեցին նրան, սպանեցին քո ասած այդ նենգությամբ ու սատանայությամբ։ Իսկ հետո էլ, երբ հորս ասացի, որ այդ ազնիվ Լենին շան տղան պետական գործերը մոռացած կանանց ետևից հազարավոր կիլոմետրներ է կտրել, հիվանդ կանանց հետ է գլուխ կոնցի տվել, փողոցային կանանց մարմինն է, հայրս ծիծաղեց, որ ասում եմ, որ փսլնքոտի մեկն ես, չես հավատում։ Ախոխա, բա եթե տղամարդը կանանց ետևից աշխարի մի ծայրից մյուսը չգնա, քո կարծիքով ով պիտի գնա։ Եթե ուզում ես իմանալ, տղամարդու գործը հենց դա պիտի լինի, դա էլ է տղամարդկային։ Ախոխա, կմեծանաս, կհասկանաս, խորոտել Լենին շան տղեն էլ։ Ընդհանրապես ես չեմ հիշում, որ հայրս ինչ-որ կնոջ ասեր տգեղ է, այսինքն հորս համոզմամբ աշխարում տգեղ կին չի եղել, չկա ու չի էլ կարող լինել։ Կինը ուրեմն գեղեցիկ է, ուրեմն հարցը քննարկման ենթակա չէ, և ոչ ոք մեզ նման հասարակ մահկանացուներից իրավունք չունի այլ բան ասել, եթե իհարկե չի ուզում հոգու վրա մեղք վերցնել կամ երկնայինին դեմ գնալ ու մի օր էլ գլուխը տալ քարին։ Հարա, զարմանում եմ, ասում էր հայրս, ենա շան տղեկ կան չեն հասկանում, որ ամեն ինչի սկիզբը կինն է, որ ամեն ինչ կնոջից է, եւ ամեն ժամ, ամեն օր, անընդհատ պետք է սիրես կանանց։ Օգտագործես ամեն հնարավորություն ու առիթ ուշադրություն չդարձնելով միջավայրին, տեղանքին ու հասարակության դուրս տված էշություններին։ Ես իհարկե հորս ասածից համարյա ոչինչ չէի հասկանում։ Չի պատկերացնում, որ հնարավոր է սիրել մի քանի կնոջ, հաճախ նաև նրանց, ովքեր պատահաբար կարող են հայտնվել կողքիդ։ Ինձ համար տարօրինակ էր, հատկապես այն, որ բոլոր կանայք կարող են գեղեցիկ լինել։ Տարօրինակ էր, որովհետև իմ կարծիքով շատ քիչ կանայք են գեղեցիկ, ասենք 100-ից մեկը։